nilisema namwita mheshimiwa Beatrice Sherukindo, halafu atafuatiliwa na mheshimiwa mchungaji Nase. Asante sana mheshimiwa spika. Kwanza kabisa nipende kusema tu namshukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwa nini? Nilikuwa nataka nisikie taarifa hii. Ukweli kwa jinsi mimi nimeiona leo kwa mara ya kwanza. Na sikuwa na sababu ya kufuatilia kwa sababu ilikuwa ni hoja ya bunge. Kabla sijasema hivyo, niseme pia nachukua fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa Tanzania. Tangu siku ambapo niliibua hoja hii hapa bungeni, ikapokelewa na bunge zima, ikawa ya bunge zima, nimepokea simu na message takriban 1215 na nimezirekodi zote. Na hakuna moja ambayo iliyosema tofauti, zote zilikuwa zinashukuru na kupongeza na kueleza mambo ya kutisha. Tunapozungumza hapa tujue this is more serious kuliko tunavyofikiria. Kwa wananchi ni jambo jingine kabisa. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana viongozi wa dini zote, hasa mashehe wangu kule Kilindi ambao siku na mchana mmekuwa mkifunga kwa ajili yangu. Wachungaji mmekuwa mkisali kwa ajili yangu na kwa ajili ya bunge hili. Jamani, mimi nasema inaweza ikawa tukashangaa mbona amejitokeza sasa hivi na ni muda mrefu. Mungu ana jambo anafanya Tanzania. Na kama ametuchagua sisi humu ndani kulifanya, tusiogope vitisho. Kwa sababu neno la Mungu linasema kazi yake ni gharama yake. Ukishaifanya atakulinda yeye. Mimi sikuwa na hofu. Kuna kipindi nikaambiwa tukupe walinzi. Nikasema walinzi wa nini? Mungu wangu yu hai. Kwa kweli mimi nasema tunachofanya ni kazi ambayo Mungu ametuleta. Niende moja kwa moja kwenye hoja. Kwanza kabisa napongeza kamati teule. Kwa kweli nilipoitwa siku ile pale kwenye ile kamati nilielewa how serious they were. Tangu ile sachisachi mlangoni, acha pochi, acha simu, acha kila kitu, mpaka unaingia ndani unakula kiapo kama uko mahakamani. Na mahojiano yote yanarekodiwa ili usije ukasema hukusema. Nawapongeza sana. Pamoja ni wabunge wenzangu, lakini kwa dakika zile ambazo nilikaa takriban sali moja hapakuwa na ubunge wenzangu pale. Nawashukuru sana na wapongeza kwa kazi ambayo imeifanya na ambayo imekuwa nzuri. Watanzania, kwa masuala ya itikadi hayapo tunapozungumzia maslahi yenu. Tunapozungumzia masuala ya maendeleo ya Tanzania hatuna cha itikadi. Hapa tunazungumza wote lugha moja. Haya mambo mengine ya itikadi tuachieni, ni siasa ambayo lazima iwe hivyo ilivyo. Lakini kwa masuala ya maendeleo tuko kitu kimoja na tutakisha tunapambana tufikie ambapo nafanyia. Mimi hoja hii nimeibua sio kwa sababu ya Jairo au nani. Nimeibua swala hii kuonesha mambo ambayo lazima tuyakemee. Watanzania wamechoka jamani. Mimi natoka kwenye jimbo moja hapo ambao watu wako nyuma sana kipato. Wanaishi kwa kilimo cha msimu mmoja. Mtu ukimpa shilingi 1000 mzee anakubariki kana kwamba umempa milioni moja. Hasa ukija ukiona hapa hela zinavyofujwa kwa kweli haiwezekani. Na hii iko nchi nzima. Kwa hiyo mimi niseme kwa kweli ni yangu ilikuwa ni kuonesha mambo yaliyopo. Yakemewe na yasimame. Kama hawezi kusimama hatua stahiki zichukuliwe. Hatuvumilii tena hata sisi wenyewe. Nimeshukuru sana watumishi wazalendo na waaminifu ambao wanatoa taarifa. Na mimi kwa kweli niseme ni katika wale ambao tunasubiri kwa hamu sana huo mswada ambao utaletwa kuhusu mtoa taarifa, haki ya mtoa taarifa, Whistleblowers Protection Act. Kwa sababu ninashangaa ati mtu kuibua ukweli ufisadi anaanza kupewa vitisho. Nimekwenda pale Wizara ya Madini muda sio mrefu, yani baada ile tukio kipindi fulani. Mheshimiwa spika na wajumbe, hamuwezi kuamini, nafika pale hata wale waliokuwa wananipa taarifa wamenikaukia, hanisalimii. Mlangoni mashati kibao, ingia saini, subiri mpaka tumpate, unapelekwa. Ukifika hata ofisi ya mhusika huendi. Tunaficha nini? SK 9427 sijui 9429 imekiwa mafuta lita 230 kwa siku moja na haikutoka hapa Dodoma. Ndio maana walisukuma magari, wanajua wanachokifanya. Ndio maana mnatununia. Mimi niwaambia pale wizarani, acheni upuzi wenu. Hatukuja kupendana kufarijiana, fanyeni kazi yenu. Kama ni masuala ya ubadhirifu nitaendelea kuyasema na mtanihudumia. Na walinihudumia kweli. Unaona kabisa watu wana nidhamu ya uoga, hatuwezi kwenda namna hiyo. Lazima watu waambie. Ndio maana hata TPDC wengine wameshasema sitaki kurudia. Wamesema kwamba ukiacha kulipa hii, athari zake zinajulikana. Kwa nini tuache hivyo? Watu wamekuwa vitisho, tunawaangalia tu. Mimi kwa kweli niko sana na wenzangu. Hao ambao wanahusika ni hatua moja kwa moja. Mheshimiwa spika, huu mtindo wa kusema kwamba apongumze. Kwa nini tunapoza poza? Mbona watu wadogo wanachukuliwa hatua hapo hapo ni mbaya kupita maelezo? Kwa nini na tunapokuja wakubwa tunakuwa tunaremba. Tunaremba nini? Tunalinda nini tunachokijua? Mimi kwa kweli niseme mimi haya hapa ameshinda. Mengi sina ya kusema kwa sababu yote amesema hapo. Lakini huu ubadhirifu ambao umekithiri mpaka bodi zinaogopa, forgery za kutisha. Alafu eti kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam on transit 1080. Jamani, mambo ya kawaida hayo. Eti kutoka Dodoma kuja hapa 1080, kasaini pale kuanzia katibu mkuu nani. Maofisa 80,000 transit gani kutoka hapa masaa 4 kutoka hapa na Dar es Salaam. Lakini hii imo, lakini vile vile utashangaa watumishi wamebambikwa majina. Kuna watumishi 92 walipwa posho siku ile. Tunafanya nini? Tunatumia majina watu. Sisi hatuwezi kuachia mambo kama haya. Tunachafuana bila sababu. Lakini vile vile niombe tu kusema, kwa kweli kabisa GST mimi nadhani kuna haja ya kuwasaidia. Mimi sikupumzika, pamoja sikuwa kwenye tume, nilikuwa nafanya kazi kwa utaratibu wangu. Pale na hakika kuna pesa nyingi ambazo zimekuwa zikipitishwa. Utaratibu wa mfumo wa bajeti ya serikali ni kwamba ukiingiza hela ambazo haziko ndani ya bajeti, ile inakataa. Sasa wakaona tupeleke wapi ambapo hela zitatoka kwa rais, ndio wakapeleka wakimbiza kule GST ambako amekuwa akipitisha. Na nadhani ukiongea pale na uongozi, Profesa Mruma, Abdul Karim Mruma na wengine, nadhani watakwambia ukweli. Pale limekuwa kama ni sehemu ya pitishio. Lazima tusimame. Na pia katika upelelezi wangu nimekuta na mawizara mengine mengi. Lakini hayo tutaibua kwa wakati tunapokwenda. Kwa sababu hatuwezi kuacha jiwe hata moja halijageuzwa. Watanzania sasa wamechoka. Jamani, mnapoona taarifa zinatoka kama hivi, mjue huko ndani hakukaliki. Kuna watu hawana magodfather, hawana nani wa kumsaidia. Yuko yeye ni yeye. Hawa ndio wanaona, ndio wanasikia uchungu, uzalendo, wengine ni wazalendo kupita maelezo. Wanaona jinsi nchi inavyokwenda. Hatuwezi kunyamaza kwa kuogopa, ni lazima tuseme ukweli. Na hata kama kuna wengine humu ndani ambao wana tabia hizo, hatuwezi kunyamaza. Mtatusamehe, tumekuja hapa kwa kura za wananchi kutetea maslahi yao. Na ndicho tutakachokifanya. Niombe tu kusema, pengine nitakuwa tofauti kidogo, lakini msema kweli na mara nyingi mtu ni vema aseme maoni yake. Sina sababu yote ya kusema, nyie mnajua kabisa mimi sihongeki. Sishauriki, yani kubembelezwa labda kuwa colluded sifanyiki. Mimi wanasema kile ambacho nakiamini. Mimi niseme, hili sikutaka kusema lakini nimeona limejitokeza sana. Ukiangalia ukurasa 119 hichi kitabu kidogo mpaka 120. Utakuta pale mamlaka ambayo wamepewa makatibu wakuu. Yale mamlaka ni makubwa mno kiasi kwamba sio lazima wahusiane na mawaziri. Kwa kweli mimi napata uchungu. Mimi napenda niseme ukweli kabisa. Sina nasaba yote na ngereje, sina ni mimi niseme ukweli, hata kama ni yeye anakosea namwambie. Lakini ukiangalia madaraka kama haya sio lazima amwambie. Sasa hapa tukisema mawaziri wajiuzuru, ndugu zangu, ni mimi naheshimu kabisa na mimi napenda haki hiyo. Lakini tutawatajiuzuru wangapi? Tatizo la pembejeo limekuwa shida. Mtasema Magembe ajiuzuru leo? Maswala ya uuzaji wa nyama pori, mtasema leo ajiuzuru na ni waziri wa maliasili? Maswala yote haiwezekani, lazima ifike mahali tuchunguze chimbuko. Jana mheshimiwa Shibuda alisema vizuri. Utachukua huku juu kombe lakini chini uoze huko pale pale. Hivi tujiulize leo Ngeleja akitoka, Malima akitoka, ina maana tatizo limekwisha? Tatizo halitakuwa halijapungua la nini? Kwa sababu uozo huko pale, wenye mamlaka wapo pale. Taratibu zetu ndio sio sahihi. Nimefurahi wengine wamesema ziangaliwe kwa kasi na mabadiliko yafanyike ili tuone kwamba kazi inafanyika. Wao wanahusishwa hapo, tunaweza tukwa take to task. Kwambie jamani, hapa mmekosea. Mimi niseme hata hiyo milioni 4 kwa mfano. Katibu mkuu ana haki discretion ya kusema wape hela kiasi fulani. Mimi nilienda kuulizia, ndio maana nasema. Akasema yule alimwasiba akasema kwamba discretion wanayo, wanampa kwa kipindi cha miezi mitatu ya budget. Unakwenda Dodoma. Mheshimiwa hapa entertainment ya kusabu lazima anakutana na watu vile vile kwa ajili ya budget yake. Anatoa zile milioni 4. Mimi niombe wapendwa. Mimi nasema nawaombeni sana waheshimiwa. Kweli kama ni swala la kusema ajiuzuru, basi tufanye haki. Kama ni kujiuzuru, ni wengi wa kujiuzuru. Lakini sio cha kusema kwamba yeye, mimi kabisa nawatetea. Hata swala la hii barua, naomba niseme, chukieni msichukie, lakini ndio maoni yangu, lazima mheshimu. Kila mtu ana maamuzi yake. Mimi niseme, mimi hata hizi barua siku hiyo sikutaka kabisa waonyeshe hawa watu. Sababu nijua anaweza akaniona akaanza kufikia hapa nini. Nifanya kimya kimya, tunacheka kwenye corridor, nikaja nikaibua barua hapa. Sasa mimi niombe, sema mambo mengine hawayajui. Sasa mkianza kwa take to task kila mmoja, mimi kwa kweli naona si sahihi. Mimi sio nawatetea, lakini nasema kama watalazimika kujiuzuru, wajiuzuru kwa mengine. Lakini kwa msingi ya swala hili tunalolizungumzia, mimi naona it is not fair. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, Najua nitakuwa nimewakwaza wengi, lakini nimewakwaza kusema ukweli ambao nauamini. Niombe niwaambie watumishi wa Tanzania, naomba niwaambie ni kwamba msiogope. Mambo ni mengi machafu yanaendelea. Hatutasita, lakini ukweli tutafanya haki pale tunapoona haki inatakiwa kufanyika. Lakini kusema kukurupuka tu na nyie mnaogopa eti sijui ni nini, kwa kweli hapana. Mheshimiwa Spika, wabunge wa bunge hili, ninawashukuruni sana kwa mshikamano ambao tumepeana kwa pamoja. Ninaheshimu mawazo yenu. Ninaomba tuendelee kuwa pamoja, lakini ninaomba pia taarifa zinapopatikana tushirikiane kwa pamoja wote ili kuona haki inatendeka. Hatujali nani mkubwa mdogo, hapana. Mabadiliko ya katiba yanakuja. Ni lazima tuhakishe kwamba katiba yetu inakuwa safi ambayo itakidhi na haitaacha loopholes kama hizi ambazo zimetokea. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, niombe tena nishukuru, niseme naunga mkono hoja isipokuwa hiyo moja ya kusema kwamba waziri pengine apewe maswala lakini sio awajibishwe. Hilo la kuwajibishwa nalikataa kwa upande wangu. Hata mkisema nini, lakini mimi Beatrice Matumbo Sherukindo, mbunge wa Kilindi, ninasema hilo siliafiki, ni kuwaonea bure. Na kama ni hivyo tuwaonee wote, lakini sio wao tu. Asanteni. Mheshimiwa, mtu akipewa nafasi yake hamna sababu ya kuzomea, mwacha malize anavyoona yeye. Kwa nilimuita mchungaji Natse, alafu atafuatiwa na Mheshimiwa Hamadi Rashid Mohamed. Mheshimiwa Spika, ninashukuru kwa kunipa nafasi hii. Mimi kama mjumbe wa kamati teule niseme maoni machache. Moja kati ya wale tuliowahoji alisema kwa uzito kwamba serikali imeoza. Na tena ni mjumbe mwenye taaluma kubwa katika nchi hii. Na mimi nilitafakari yale maneno yake kwa uzito. Serikali imeoza. Nukuu ya maandiko matakatifu yanasema hivi: wote wameoza na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahitaji kutubu. Sasa nikiunganisha maneno hayo na mambo yote ambayo tumeyajadili, na bahati nzuri tumeichambua serikali, ikulu, wizara na taasisi zake kwa umakini. Na ndio maana mara nyingine wengine wamefikiri tumekuwa lenient katika kutoa mapendekezo. Hapana. Unaweza ukaambiwa mshenzi wewe, kumbe mshenzi na maana ya positive, kwamba katika mambo fulani na ujanja. Ni kweli serikali inahitaji kujitafakari kwa upya tena katika yote yanayotendeka. Na niseme hivi, ni muda mwafaka ambao Mungu amependa serikali ya Tanzania sasa through wizara ya nishati na madini tuangalie wizara zingine zote. Maana haya ambayo yametendeka ndani ya wizara ya nishati na madini kimsingi yapo wizara zote, na maovu kabisa. Moja, mali asili na utalii, na wizara zingine zote. Sasa je, tuendelee kutenda dhambi ili neema iongezeke? La hasha, la hasha. Ni lazima tufike mahali sasa, wa Tanzania, serikali yetu ambayo inapaswa kusimamiwa na bunge lifike mahali liwajibike. Na mimi nafikiri kwa nia nzuri kabisa tumeangalia mchango ulivyokuwepo, ni kweli, na tumependekeza haya mamlaka ya hiari ambayo wamepewa permanent secretaries, wamepewa director generals. Serikali iangalie kwa upya, maana yanatumika vibaya katika mfumo mzima. Na kwa nini sasa waziri uwajibike? Ni lazima waziri awajibike kwa sababu ndio msimamizi mkuu wa mambo yote ya wizara. Failure to that, waziri mwambie aliyekuteua, kwa sababu umenitengenezea mazingira haya, naomba mheshimiwa rais chukua kitu chako, sitaweza kufanya. Lakini kwa sababu tunalea, tunakubali mzigo huo, consequences zake kama waziri lazima pia tuzikubali. Imetushangaza sana watendaji wa wizara ya nishati na madini. Waziri anasema amesikia kwa mara ya kwanza barua ikisomwa na mheshimiwa mbunge versus Shelukindo hapa bungeni sawa na mbunge mwingine. Naomba toa mfano mdogo sana ndugu zangu wa bunge, wapendwa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama Waafrika wote. Chukua baba nyumbani na mama na watoto. Binti akapata bahati mbaya ujauzito. Baba anakuja gundua siku moja tumbo liko hivi. Kwanza atamuliza mama, kulikoni, imekuwaje hapa? Mama, ulikuwa wapi? Kwa Kiafrika haraka tu ni mama atalaumiwa, atabebeshwa huo mzigo. Lakini unafikiri je, huyu mama alimwagiza kweli huyu mtoto afanye alivyofanya? La hasha. Lakini kwa nini sasa mama wajibishwe? Wajibu wake. Tena angalisema tangu mwanzo, baba fulani, mwenendo wa binti yetu sasa sio mzuri, au yuko hivi yuko hivi. Basi baba atajua kweli. Lakini mama akaficha ficha mpaka siku ya mwisho. Mama lazima awajibike. Wewe waziri lazima awajibike, na naibu wake na wengine. Na niombe Chief Secretary, maana yake rais, amwajibishe Chief Secretary kwanza kwa kulidharau bunge na kudanganya umma wa Tanzania kwamba ndugu Jairo Kitundu hana kosa la nidhamu. Taarifa ya CAG inaonyesha makosa ya nidhamu yaliyo wazi, lakini akatumia kwa makusudi kudanganya umma. Chief Secretary ni mtu mkubwa sana nchi hii, tunamheshimu. Yeye ni katibu wa baraza la mawaziri, anafahamu kila kitu. Nimechukua muhimili mdogo kwamba nitazameni nilivyo hapa. Kichwa rais, mkono wa pili waziri mkuu, mkono wa kushoto Chief Secretary. Mamlaka haya ndio inayotenda kazi kwa pamoja na nchi iweze kwenda pamoja. Sasa imejidhihirisha kwamba kuna kama kuonyeshana mimi zaidi kuliko. La hasha. Na mihimili ikifikia hatua hiyo, nchi inaporomoka. Na mimi niseme hivi, Mheshimiwa Speaker, tunayo bahati, nchi Mungu anaipenda. Hata hili kuibuka ni Tanzania tujiangalie kwa upya. Tujiangalie kwa upya na tuone tunakwendaje. Ili kukosoana, kuheshimiana, kuhudumiana katika mihimili mitatu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mapendekezo ambayo kamati tumeyatoa yafanyiwe kazi mara moja kwa mustakabali wa Tanzania na kwa afya nchi. Imesikitisha muhimili huu bunge unatumiwa na serikali kuonekana kwamba nao unashiriki katika ubadhirifu wa fedha za umma kwa njia ya kuandaa semina. Wamezungumza, tumewauliza, shilingi 1,020 kwa huyu mhudumu, 1,050 kwa maofisa, 1,080. Sasa iko 120,000, 150,000, 180,000. Na wengine watumishi wa bunge wala hawakuwepo, lakini fedha zimetumiwa. Na hawa tuliwauliza imekuwaje, wanasema ni topping allowance 100,000, kwamba baada ya kazi yote kufanyika vizuri, bosi mmoja kutoka wizara ya nishati na madini akaagiza walipe hao watu topping allowance ya 100,000. Jamani, haki 1,020, topping allowance 100,000, inaingia kichwani hiyo hesabu? Haki 1,050, topping allowance 100,000. Huu ni wizi, wizi. Kwa hiyo ilitakiwa hatua ya kushtakiwa mahakamani na sio kubembelezwa tu. Mheshimiwa Spika, naomba kumaliza kusema hivi. Mmoja wa mawaziri wakuu wa staff tuliowahoji alisema hivi: na mimi nashawishika kukubaliana naye kwamba bunge letu ni dhaifu. Bunge ni dhaifu, haliwezi kusimamia serikali. Na hii ni kweli. Na katika michango yangu siku moja nilisema mbunge kama mwakilishi wa wananchi anakuwa waziri. Akishakuwa waziri anaacha ile hali ya kusimamia wana, ya kuwakilisha wananchi, amekuwa kitu kingine. Hii ni shida. Kwa hiyo ni kweli bunge lipate meno yake sawa sawa, na ndio kazi yake, lisimamie serikali. Hii itasaidia sana kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania waiamini serikali yao, waamini bunge lao na chombo cha mahakama. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana. Asante. Nilisema nitamwita Mheshimiwa Hamad Rashid, atafuatiwa na Mheshimiwa Ole Sendeka. Baada ya kuisikia kauli ya waziri mkuu ndani ya bunge inayosema kama yeye angekuwa na madaraka angeweza kuchukua hatua, lakini nitashauriana na mwenye mamlaka. Inatosha kabisa anapofika waziri mkuu kutoa kauli hiyo ndani ya chombo hichi cha muhimili mkubwa, inatosha kuiambia authority kwamba huyo mtu ana matatizo. Inatosha kabisa, wala mimi nisingetafuta jambo jingine. Na niliambia kamati, niliambia kwenye kamati kwamba kwa matukio yale pale yanatosheleza kabisa kuchukua hatua bila jambo lolote jingine. Anakwenda katibu mkuu kiongozi ambaye anawajibika moja kwa moja kwa rais, anawajibika moja kwa moja kwa rais, na kwa maana hiyo anawajibika kwa waziri mkuu, maana ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Sikutegemea jambo jingine, nilitegemea lolote litakalofanyika lazima waziri mkuu atakuwa ameshirikishwa kikamilifu, ili aiambie taasisi anayosimamia ndani ya bunge kwamba jama, maamuzi yangu na nilivyosema ndani ya bunge, nitamshauri bwana mkubwa huko, haya ndio maamuzi. Tulitegemea hilo, sio kwenda kwenye vyombo vya habari. Serikali haifanyi kazi kwa vyombo vya habari, inafanya kazi kwa karatasi. Hilo halikutokea Mheshimiwa Spika. Lakini hata nirudia walizosema Mheshimiwa bunge kwamba uoza ni mkubwa. Matatizo ya matumizi mabaya ya fedha za serikali ni makubwa sana. Jana tumeshuhudia kwenye mradi wa gesi, tutashuhudia na miradi mingine. Wenzangu walitishwa juzi kwenye gesi hapa, na mimi nikawaambia bunge lililopita lile, nilitishwa na wale wa Msondamon kwamba natuchunguza sisi wakubwa, utashika adabu yako. Nikasema mtu anakufa mara moja, tunaamini kama Yesu atarudi, wengine hatuwezi kurudi. Amempaisha Gambia widai only. Sasa Mheshimiwa Spika, haingia akilini, unakuja na wafanyakazi 230 kwa kazi gani? Ya kupitisha budget ya wizara? Haiwezekani. A responsible person ambaye ni accounting officer alitakiwa awajibike na haya haraka tena iwezekanavyo. Tatu, nyaraka nyingi zinatolewa na Paymaster General lakini haziheshimiki. Lakini la kusikitisha zaidi, taasisi ambayo serikali na Watanzania wanaiogopa na kuiamini ni ofisi ya mdhibiti mkuu wa serikali, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali. Ndio matumaini yetu, hata kamati zetu za bunge zikikaa, tunaitegemea ofisi hii ndio itatupa taarifa zilizo sahihi, na itakuwa imefanya uchambuzi wa kina juu ya masuala yanayohusika. Kama CAG ikapelekewa taarifa ya uchunguzi, haishii tu mambo ya juu juu. Leo kuna forgery ndani ya uchunguzi wake, hajasema hata mtu mmoja apelekwe mahakamani. Hakuna. Kwanza kwa Ken Advantage akiambiwa fanya uchunguzi, haishii kwa taarifa ile, bwana ndo kazi yake. Anaichukua kama ni opportunity ile ya kufanya zaidi ya hapo, na hata tunapomwagiza katika kamati za PSC na POC anafanya kazi ziada pale alipomwambia. Sasa leo kama kaishia kwa kufunika funika mambo, credibility ofisi hii kubwa tunayoheshimu, tungependa iwe very efficient, kwa sababu ndio inayoisaidia bunge hili, ndio kioo chetu katika matumizi na mapato ya serikali. Napo kuna walakini mkubwa sana, Mheshimiwa Spika. Bunge hili litashindwa kufanya kazi Kamati zetu za oversight zinaitegemea sana taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Kama yenyewe imeanza kazi ya kubabaisha babaisha, tutakuwa katika hatari kubwa sana. Kwa hiyo mimi nasema mapendekezo ya kamati yetu juu ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, hili ni kosa kubwa sana. Ni kosa tumaliona kama dogo, ni kubwa. Ni kubwa kwa sababu yeye ndiye mchunguzi wa mwisho. Tumemwambia hata benki kuu, yeye ndiye mwenye authority kusema nani akaichunguze benki kuu kwenye rasilimali kisima cha serikali. Kama leo ameshindwa hili jambo dogo kutupa uwazi na kuiambia kamati taarifa iliyo wazi, tutakwenda wapi katika taifa hili? Watanzania ni maskini sana, Mheshimiwa Spika. Wanaendelea kuwa maskini. Rasilimali za nchi bado hazitumiki vizuri. Rasilimali za nchi bado zinachukuliwa na wageni ovyo. Ukiangalia dhahabu na migodi mingine inavyotoka hapa nchini, huwezi kuamini. Bunge hili lina kazi kubwa sana. Wala wabunge tusijibayeshe lawama ya kutaka tujiuzulu. Tui strengthen bunge letu kufanya kazi, kuiwajibisha wa serikali. Katiba hii inatupa mamlaka ya kuiabisha serikali, hata rais mwenyewe katiba hii inatupa mamlaka hayo. Tutumie madaraka yetu, tutumie kanuni zetu, tuiwajibishe serikali. Mheshimiwa Spika, mimi naungana kabisa na mapendekezo ya kamati. Asante sana. Asante. Nilisema nitamwita Mheshimiwa Ole Sendeka afatafatiwa Mheshimiwa Tundu Lissu.